Internet, pozivnica. Hristos se rodi! Vaistinu se rodi! Mir Boži, Hristos se rodi! Vaistinu se rodi! Nama je jedan od najvećih hrišćanskih praznika Božić. Dan uoči Božića, 6. januar, zove se Badnji dan. Naziv je dobio po tome jer se toga dana seče badnjak, mlado hrastovo ili cerovo drvo i unosi u kuću. Badnjak simbolički predstavlja ono drvo koje su pastiri doneli, koje je pravedni Josif založio u hladnoj pećini kada se Hristos rodio. Najradosniji praznik među svim praznicima kod Srba je Božić. Praznuje se tri dana kao uspomena na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Spasitelja sveta. Prvi dan Božića je uvek 7. januar. Na Božić ujutru pre svitanja zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima. Sa ovim danom već počinje božićno slavlje. Čim svane, loži se vatra i pristavlja se uz nju pečenica. Žene u kući mese božićne kolače, torte, pripremaju trpezu za Božić. Domaćin i svi ukućeni oblače najsvečanije odelo i odlaze u crkvu na jutrenje i božićnu liturgiju. Ljudi se pozdravljaju rečima: Hristos se rodi, i otpozdravljaju: Vaistinu se rodi. Na Božić rano prepodne u kuću dolazi specijalni gost, koji se obično dogovori sa domaćinom, a može biti neki slučajni namernik. On se posebno dočekuje u kući i zove se položajnik. On je čovjek koji na Božić i za celu narodnu godinu donosi sreću u kuću. Položajnik pozdravi dom božićnim pozdravom, ljubi se sa ukućanima i odlazi kod šporeta. Otvara vrata na šporetu ili peći, rani na ognjištu, džara vatru i govori zdravicu: koliko varnica, toliko srećica. Koliko varnica, toliko parica. Koliko varnica, toliko utoru ovaca. Koliko varnica, toliko prasadi i jaganjaca. Koliko varnica, toliko gusaka i piladi. A najviše zdravlja i veselja. Amin, Bože daj. Bogu nevesto vladi. Ti se sveta svetih, jako sveštena, togda i Gavril poslanist, k tebe vasene poročne Neka vam od božićnog dana sve krene na bolje, da za sve imate snage i volje, da vam ljubav bude kao najlepši san, želimo vam sve najbolje za božićni dan. Vaša internet pozivnica. Pomozimo, vidu, pomozimo, sudu, slava Otcu, Sinu svoga čuje i braći pazuje. Govori Gospode, sluga tvoj te sluša, koga slatko glasa, žena mu je duša. Pomozi mu vidu, pomozi mu sutru, slava ocu, sinu i svetome duhu. Dobri dome, srećan Božić, u vekove zdravi bili. S badnjakom se veselili, nek vas sreća zdravlju vodi. Mir Božji, Hristo se rodi. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Djeva Hrista rodila, nama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, Bogo majka ustiše, putom zvezda zasija, pećina se zagrija. Putom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristo spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristo spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristo spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristo spas. Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Amen. Internet pozivnica. Što god tkaš, vezuj konce za nebo. Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. U pećini moke spi, na Isusu manđel ti. Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. Gospodi pomiluj. Badnjaci ti sretni novi, Bog neka te blagoslovi. Nek ti srećom dom zablista, jer slaviš rođenje Isusa Hrista. Srećan Božić. Oj, badnjače, badnjače, ti naš stari rođače, dobro si nam došao i u kuću ušao. Mili srpski badnjače, ti naš stari rođače, badnjače, badnjače, rođače, rođače. Donosiš nam mnogo sreće, svako dobra pune vreće, ti nam Hrista objavljuješ, njega slaviš i kazuješ. Mili srpski badnjače, ti naš stari rođače, badnjače, badnjače, badnjače.

Ljudi se pozdravljaju rečima Hristos se rodi i otpozdravljaju vajstinu se rodi. Srećan Božić! Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću Božić, Božić, blagi dan. internet, pozivnica. Vera večna, vera stara, vera naših svetih cara, vera večna, vera slavna, naša vera. Zvezdano nebo, noćas blista, i svi slavimo Isusa Hrista, na nebu sjaji, mesec se zlati, Božji blagoslov neka vas prati, srećan Božić. Thank you.

internet pozivnica, internet radija, Radio Beograda. Thank you. neka vam srebrne zrake božićnog jutra pod borom osvetle poklon ispleten od zdravlja, sreće, mira i ljubavi. Srećan Božić! Mir Božji, Hristos se rodi, Maj Sinu se rodi.